السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة أجمعين، وبعد، مبتدأ الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما زلنا في حديث جبريل عليه السلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النووي في الأربعين النووية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. نعم. لم يقول صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل رجل وهو جبريل عليه السلام: فأخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: من هذا الرجل صدقت. يقول الراوي وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. فعجبنا له يسأله ويصدقه. Kisha yule bwana aliyekuja ikiwa na sifa shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sha'r, ambaye alikuwa hafahamiki kwa watu waliokuwa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, licha ya kuulizana kuhusu yule mgeni, lakini hakuna yeyote ambaye alikuwa akimfahamu. Fakala Umar: ma yaarifuhu ahadun minna, kwamba hakuna yeyote ambaye anayemfahamu huyu bwana. Akamuuliza bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: ya Muhammad, ewe Muhammad, fa akhbirni anil Islam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akajibu akamwambia: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الذي قلت من مامية كتك أسبوع الماضية كتك أسبوع اليوبيتا اسمامية هابو baada ya kuona na kuelezea kuhusu kalimatu tauhid. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema watuqima as-sala, na vile vile usimamishe sala. Kumisha sala ni jambo ambalo maarufu khasatan ala hadhihi al-umma, na as-sala ni moja miongoni mwa arkan al-islam al-khamsa katika hadithi itakayofuata, ambapo man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din, mwenye kuisimamisha hiyo sala basi huyo anakuwa amesimamisha dini, na mwenye kuiacha sala anakuwa ameporomosha na kuvunja dini. Ambapo imekuja fi sahihi Muslim an ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qala sallallahu alayhi wasallam man sarrahu an yarqi Allah ghadan musliman falyuhafidh ala ha'ula'i salawat, basi yule ambaye atakayependa yeye kukutana na Allah tabaraka wa ta'ala ghadan kesho ya al-qiyama musliman hali ya kuwa ni muislam, falyuhafidh ala ha'ula'i salawat au kama qala sallallahu alayhi wasallam, basi na hifadhi hizi sala, hizi sala tano: salati al-fajr, salati al-dhuhr, salati al-asr wa salati al-maghrib wa salati al-isha. Wala siku zote imekuwa ni jambo ambalo halina utata juu ya rukun na umuhimu wa sala, na ilopo ni sala zima la sala ya jamaa, ambapo kama huwa maalum wa maudi inda alulama wa washurahu alahadith annahu faradhun, sala ya jamaa ni faradhun, faman tarakaha fahuwa athimun, mwenye kuacha sala ya jamaa fahuwa athimun. Na maelezo mengi yamekuja fi kutubi alfiqhi kuelezea fadhila sala, muhimu wa sala, ambapo kila mmoja atakuwa amepitia kwa kiasi chake. Akaendelea akasema tu'ti az-zaka, ya pili katika Uislamu ni kutoa zaka. Ambapo zaka kama jaa fil hadithi tu'khadh min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim, kwamba ni mali ambayo huchukuliwa kutoka kwa wale matajiri, wale wenye uwezo miongoni mwa Waislamu, na kupewa na kurejeshwa kwa wale mafukara wal masakin, wale mafukara wa Islam, kama ilivyokuja katika katika aya 60 za Tauba ikielezea ufanuzi wa makundi ya zaka thamania, ambao hawa upewa zaka. Na zaka imegawanyika, kuna zaka ya urudhi tijara, na zaka ya mifugo na hayawanat, pamoja na zaka ya mazao. Na zaka ya mazao, ambao mazao haya ni hububu wa thimar. Hapo almaalum wal maarufu katika wakati wetu uliokuwa nao sana kuhusu zaka ni kwamba kipimo kikielezea kipimo cha zaka, hasa zaka ya urudhi tijara, ni gramu 85 ya dhahabu, gramu 85 ya dhahabu, ambayo siku zote hii inakuwa ndiyo sehemu ya kushikia gramu 85 ya dhahabu, ikiwa na maana kwamba gramu moja kwa wakati husika ni kiasi gani. Kwa hiyo bei ya wakati husika mara 85 mara 85, basi hicho itakuwa ni kiwango cha chini cha zaka. Ina maana ikiwa dhahabu gramu moja shilingi 1,060 mara 85, ikiwa gramu moja shilingi 10,000 mara 85, ikiwa gramu moja milioni moja mara 85, basi hiyo ndio kwa kiwango cha mwisho kabisa cha chini cha nisabu ikiitwa cha mtu kuwajibika kutoa zaka. Itachofuata baada ya hapo ni daurani al-hawl, kuzungukiwa na mwaka. Kuzungukiwa na nini? Kuzungukiwa na mwaka. Kama ikitimia nisab, baada ya nisab kisha dauran al-hawl, basi Muislamu huyo itawajibika kwake yeye kutoa zaka, zaka ya urudhi at-tijara. Wazi? Vile vile zaka ya mazao, hububu wa thimar, ambapo zaka yake ni robo ushurin, robo ushurin, robo ushurin, ambayo ndio zaka ya yale mazao ambayo yaliyostawi kwa kutegemea mvua, ama mazao yaliyostawi kwa kutegemea kwa au kilimo cha umwagiliaji, inakuwa ni nusu yake, inakuwa ni nusu yake. Wale mtu ambaye atamiliki katika haraka, mtu atakayemiliki kilo 750 akawa amevuna mahindi mathalan, au mtama au mpunga, akawa na kilo 750, basi huyu anatakiwa atoe damu robo tije, atavia atoe ushuru, atoe ushuru, sio robo ushuru, atoe ushuru, robo ushuru ile ya urudi tijara, atoe ushuru, yani moja ya kumi. Maana yake atoe kilo 75, atoe kilo 75, hiyo ndio ushuru yake. Maana yake 750 kugawanya kwa ushuru ngapi? Ni 75. Hii ikiwa ni kilimo cha mvua. Ama ikiwa ni kilimo cha umwagiliaji, nusu yake, tutatoa nusu yake ambayo itakuwa ni takriban ni 30 na ngapi? 36 na kiasi, ambayo ni kilimo cha umwagiliaji, nusu robo ushuri, nusu al-ushuri, nusu al-ushuri. Hii ni zaka ya hubub wa thimar, hubub yani zaka ya mazao. Na haya mazao tunazungumza kwamba sio haya mazao yenu ya biashara, mathalan mtu analima machungwa, analima korosho, huyu zaka yake itatoka ya itaingia katika urudhi tijara, sababu hivi ni vilimo wa biashara, mfano makorosho, machungwa, mashaba dhalika, hivi ni itaingia moja kwa moja katika ya urudhi tijara. Ama hapa nazungumzia nafaka ambayo imekamilika kama chakula. Wakama kala sallallahu alayhi wa sallam, tuakhadh min aghnaihim faturaddu la fuqarahim. Na kisha kuna zaka mifugo, zaka mifugo, ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo, nayo vile vile imefanuliwa fi ibadiha. Watasuma Ramadhan, watasuma Ramadhan, ya amru maarufu ladaina, na Ramadhani iko karibu inakuja. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul ya ayyuha alladhina amanu, kwamba enyi mlioamini, kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Na vile vile na ufafanuzi wake, ufafanuzi wake utakuja katika wakati wake, ila tulilokuwa bora kipindi ambapo itakuwa tumekaribia takriban wiki moja kabla ya kuingia Ramadhan, basi masheikh na maduati waanze kufanua ahkami za Ramadhan na fadhail za Ramadhan, kuhusu hukumu na ubora wa Ramadhani kufanuliwe kipindi kabla hatujaingia katika Ramadhani, ili watu ikifika mwezi wa Ramadhani waingie na ilmu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ama kusubiri ndani ya mwezi peke yake inakuwa kidogo, muda unakuwa finyu. Ukiangalia milango ambayo maulamaa wameandika kuhusu masala ya somo mpaka Ramadhani inakwisha, basi unajikuta kwamba milango imeishia kati. Vizuri kufundishwa zile ahkam na kuzungumza zile ahkam katika durusi kabla usubuhi, kabla mwezi wa Ramadhani, ala jitihadi. Wa aidan wa qal wa tahujja albayta in istata'ta ilayhi sabila, na uhiji nyumba tukufu ikiwa una uwezo, basi uye na kuhiji huko ni kwenda katika mji wa Maka, na ni jambo maarufu, wala hu fadlun adhim, kama thabata rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه, او كما قال صلى الله عليه واله وسلم, اما يولد كهيجي نادك هيجي yake asifanye uovu asiongee maneno machafu, basi mtu huyo akawa ameji vizuri reje yake, raja kayaum waladatu ummu, atarejea kutoka haji kama siku ambayo aliyozaliwa na mama yake. Hija leo hii ina changamoto, ina changamoto nyingi mno, na ukiangalia adilla zinazozungumzia, ikiwa kwanza ni rukun min arkan al-islam wala awalahu fadhail, lakini ukifuatilia ya hija, wallahu a'lam, unakuta watu wengi wanafanya mikhala katika ibada ya haji. Watu wengi wanafanya mikhala katika ibada ya haji, basi yule ambaye amekusudia kwenda haji katika mwaka huu au mwaka mwingine, yambaghi lahu, inampasa asome, tafute mtu akaye amsomeshe, amweleweshe kuhusu haji na kuondokana mikhalafa na yale mambo ambayo yanaondoa ukamilifu wa haji na wanaondoa fadhila hija. Angalia pia Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyosema, alivyoashiria hapo nyuma, lakini malipo yake ni makubwa mno, malipo yake ni makubwa mno. Ukiangalia ndani ya siku tano za haji utakuta changamoto ni kubwa sana, sababu anasema Mtume sallam, man haja falam yarfuth walam yafsuq, atakayehiji ambaye mtu huyu asifanye vitendo viovu wala na vile vile asiteme maneno machafu, basi huyu ana fadhila yake kwamba raja'aka yawma waladatu ummu. Hii ni fadhila kubwa sana, hii ni kheri kubwa sana ile. Lakini ukiangalia ule msongamano wa haji, wingi wa watu na ibada kufanyika katika eneo moja, mara nyingi kunakuwa na kero nyingi mno, ima kusukumana, ima kukanyagana au kuangushana. Sasa hii mara nyingi hupelekea watu wengine wakatukanana. Sasa utakuta ajabu, mtu anamtukana mwenzie kwa lugha yake, yule anayetukana hajielewa, akatukana akaambiwa nini, na huyo anayetukana anazidi kumtukana. Kwa ile fadhila ilielezewa kwa watu wengi sana inapotea, na mara nyingi tumekuwa tukiamulia ugomvi, ngumi na mapambano katika haji. Na hii yote inatokana nini? Kwamba wale ambao wanasimamia ya mambo kutokuwa kuwawaidhi mahujaji kuwa na subira na uvumilivu katika kukabiliana jambo hili, ili kukusanya hadhan wafira ambayo imeelezewa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na changamoto nyingine arifa, changamoto nyingine arifa, wale watu ambao mtu anambatana nao haji, iliyokuwa kheri na bora kwamba arifa, mtu achague arifa iliyokuwa njema ambayo itakayomsaidia katika toa ya kumtia Allah tabaraka wa taala, itakayomsaidia katika kukamilisha ibada yake, ama sio kuchagua rifa za ovyovyo, sababu na baadhi ya rifa zinakuwa kwamba zinaenda na kuambatana na khurafat walbidaat washirkiyat, ambazo ni misafara ya watu ipo, lakini inakuwa imeambatana mambo kama haya, mambo ambayo yanaenda kuondoa fadhila za haji. Akaendelea Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, faqala fa'ajabina lah faqala sadaqta, akasema sadaqta, alqailu sadaqta huwa rajulun, yule bwana aliyekuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyeuliza ndio baadaye akasadikisha. Qal, akasema Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, fa'ajabina ala yas'aluhu wa yusaddiqu, tukamstaajabu huyu bwana, yeye anamuuliza Mtume sallama, ikiwa na maana kwamba mayarifia, lakini wakati huo huo wa yusaddiqu, baada ya kujibiwa amemsadikisha, akamwambia sadaqta, umesema kweli, amesema. فقال شيخ العبادي حفظه الله تعالى وجه التعجب أن الغالب على السائل كونه غير عالم بالجواب. kwamba وجه وكون أجاب هفا نقوى مرة نيجي متنجين نغالب على السائل كمولزاجي كمولزاجي نقوى غير عالم بالجواب فيما يكفهام إيبو سوا سسا. Ndiyo maana akashangaa, iweje sasa wewe umeuliza alafu tena unasema sadaqta, sababu kuuliza kwako kuliashiria kwamba wewe hujui kuhusu kile ambacho ulichouliza. Faqal walihadha taajjaba as-sahaba min hadha at-tasdiq min hadha as-sa'il al-gharib, kwa hii basi ndiyo maana masahaba wakastaajabu kutokana na hii hadha at-tasdiq hukukusadikisha. Min hadha sa'ilil gharib, kutoka kwa huyu muulizaji ambaye ni mgeni, kwa sababu mara nyingi muulizaji anakuhajui. Sasa tena iweje muulizaji tena aseme sadaqta, ina maana ulikuwa na jawabu lako mkoni? Hii ndio wajhu madha, wajhu at-ta'ajjub, sababu na iliyopelekea masahaba radhiallahu ta'ala anhum kufanya nini? Kumshangaa huyu bwana, kuuliza kisha kusadikisha. Akaendelea Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhum, naam, قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أكثم يلبان أقمى بيمتوم صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإيمان. قال ثم صلى الله عليه وسلم أكثم علي أقوان يكجيب أن تؤمن بالله وملائكته. ني الإيمان نكم وامن الله وملائكته نكم وامن ملائكته وكتبه نبتبذيك ورسله نمتموك ليواتوما واليوم الآخر نبتبذيك ويامين سكو يامشهم وتؤمن بالقدر خيره وشره نكم وامن قدري وامن خيرياك نشرياك. قال صدقت. Yule bwana akasema tena kumwambia Mtume sallama, umesema kweli. Hapa hizi sita ndio zinaitwa arkanul iman. Arkanul iman kam sita. Nguzo za iman ziko ngapi? Ziko sita. Ya kwanza ni kumwamini Allah, ya pili ni kumwamini malaika, ya tatu ni kumwamini vitabu wa Allah, ya nne ni kuamini mitume, kwamba Allah alimtuma mitume. Ya tano kuamini siku ya mwisho, kwamba siku hii ipo. Ya sita kuamini kadari, yale yote changamoto zilizomo ndani ya kadari, kheri na elimu tunayoona ni kuwa ni shari, kwamba zote za kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Basi hizi ndio nguzo za imani. Na mahwal iman, mahwal iman, naam, mahwal iman, من يعرف لنا الإيمان؟ نعم غيره، غيره يا شباب ما قلت يسكي. نعم من يعرف لنا الإيمان أو تقوي؟ نعم الإيمان أمنا نجوم موجة أيها أمبالي نيو موجة الإيمان. نعم anayejua mshemba anyeshe mkono, haiwezekani jamu yote juu imani nini, taarifa imani unajua watu watano tu. Naam, kaulu billisan, aywa yanko sulimaafia. Naam, jazallah khaira. Mwingine الإيمان كم نفضل شبيبه هذا الإيمان كواجركان. نعم الإيمان أبدا نبيل بك أكم مجاجيب أبا مجاجيب أبا مجاجيب أبا إذكاني بان من سيفنا شغو أمتك واجو يابا. نعم شيخ ويو يابا نشام إنو أمكنا أكو فرصة أندو يابا ريوكا ونماكو ونماكو ويو. نعم ايوه بيان الله ايش. نعم نعم نعم محمد محمد بندر يزيد وينقص بماذا؟ نعم نعم شيخ نعم دادي ها ماذا نقول نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الإيمان إيش أجابه أؤمن بالله وملائكته نعم الإيمان هو تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يعني kitendo cha mtu kufanya taa kumtii Allah tabarak wa taala imani yake nazidi na vile vile kitendo cha kufanya maasi kumwasi Allah tabarak wa taala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kwamba imani yake inakuwa pungufu kila mtu anapoenda kufanya maasi anapungua imani al-imanu billahi yatadhamanu umur kathir minha hii rukuni ya imani inakusanya mambo mengi sana ili iwe imani imekamilika kwamba ielewe ifahamike na kukubaliwa kwamba hii ni imanu billahi al-imanu billahi kwanza inafungamanisha biwujudihi uwepo wa Allah tabarak wa taala yani yule mtu anayeamini aamini ya kwamba Allah tabarak wa taala mawjud kwamba Allah yupo aamini kwamba Allah بوجود الله تبارك وتعالى كما الله سبحانه وتعالى موجود انما انا متى كان ايمان انا امين الله انا امين الله vipi leo naamini Allah kama Allah yupo kama umuone tunafahamiana hata muone katika maisha ya duniani inshaallah waamini tutamuona inshaallah يوم القيامه فالكوamini بوجودي هي كوamini kuwepo kwa Allah tabarak wa taala vile vile wa birububiyatihi wa madha wa birububiyati kwamba kuamini kwamba Allah tabaraka wa taala yeye ndio muendesha mambo yudabbirul umur mudabbirul umur kwamba yeye ndio aliyeumba yeye ndio anaendesha mambo na vitu vyote tunavyoviona hivi Allah subhanahu wa taala ndio muendeshaji kwa kuamini ule ulezi wa Allah tabaraka wa taala na vile vile uluhiyatihi kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio peke yake anastahili kuabudiwa duna siwa na maana haya yakiwa yamefungamana katika moyo wa mtu akawa na hali hii akafahamu na kuamini basi huyu anakuwa ameamini amemwamini Allah tabaraka wa ta'ala hivyo hivyo kuamini asma'ihi wa sifati kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ana majina na vile vile ana sifa kama zilivyokuja kwa mujibu wa Qur'an na Sunna. Wale ekiamini haya basi huyu ndio anahesabika kwamba huyu ana nini? Huyu ana imani ya kumwamini Allah tabaraka wa taala. Na anakuwa na haki ya imani. Ama biduni dhalika kwamba huyu anakuwa amekwenda kuharibu moja ya arkanul moja ya madha arkanul imani sita. Nguzo za imani kwa sita. Ina maana basi ikiwa mtu ataondoa na kukanusha kwamba Allah tabaraka wa taala hana majina hana sifa au akazigawanya kwamba majina sifa zingine anazo zingine hana kwamba huyu ametia shaka katika imani ya kumwamini Allah tabaraka wa taala na mtu namna hii atasema kwamba itikadi yake imepinda itikadi yake ya kumwamini Allah tabaraka wa taala imepinda aqidatuhu ghairu salima aqida yake si salama hii aqida ina matatizo ina maana mtu ikawa yeye anajifanya kwamba namuamini Allah lakini Allah yenyewe kwamba aamini juu ya uwepo wake mtu huyu maana kwamba anaamini maadumu anaamini kisichokuwepo na mtu huyu moja kwa moja kwamba ni kafiri yani kuamini kwamba kitu ambacho hakipo kwamba lazima imani yako ya kumwamini Allah ifungamane na haya biwujudihi wa rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi na vile vile wa annahu mutasifu bi kulli kamali yaliqu bihi na ya Allah tabaraka wa taala mwenye kusifikana bi kulli kamali wa kila ukamilifu ambao yaliqu bihi unaofungamana na yeye Allah tabarak wa taala. Na hivyo hivyo wa munazzahun an kulli naqsin, na yeye ametakasika na kila upungufu. Ina maana imani billah iwe kwa maana hii, al-imanu billah iwe kwa maana hii. Na aya yote yanathibitika kutoka wapi? Aya yote yanathibitika kutoka ndani ya Qur'an pamoja na Sunna. Ambapo vile vyote ambayo Allah tabarak wa taala alivyojithibitishia mwenyewe, na vile vyote ambavyo amevikanusha, na vile vyote ambavyo amevithibitisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kumthibitishia Allah tabarak wa taala katika mambo haya, basi huyu ndio atahesabika kwamba amekamilisha ile nguzo ya imani. Ama kinyume na hapo, kwamba huyu atakuwa na dosari, ima atakuwa na dosari ya kufrun au atakuwa na dosari ya bid'a dalal, kwamba huyu amepinda. Mambo haya yameelezewa kwa upana fi babihi, katika milango yake na usu mambo haya kwa urefu zaidi. Akaendelea akasema wa malaikatihi, na kuamini malaika wake. Al-imanu bil malaikati wal-imanu bi annahum khalqun min khalqi Allahi ta'ala khuliqu min nurin. Kuamini malaika Allah kama hakika hawa malaika ni viumbe, min khalqi Allahi, katika viumbe wa Allah tabaraka wa ta'ala. Khuliqu min nurin, kama malaika wameumbwa kwa nuru. Allah tabaraka wa ta'ala amewaumba malaika kwa nuru, kama sabata dhalika fil Qur'an. Na vile vile wana awsaf mbalimbali, ambazo hizo umesifika nazo kwa mujibu wa adillati min al-Qur'an wa sunnah. Na hivyo hivyo al-malaika minhum al-muakaluna bil wahyi, kuna baadhi ya malaika kwa malaika, na baadhi yao wamepewa wakala na kazi ya kufikisha wahyi kwa mitume. Na hivyo hivyo wa minhum walmuakaluna bilqas, kama kuna wengine wamepewa kazi yao, kazi ya mvua, kwamba wao ndio kuleta mvua, wamepewa jukumu hilo kusimamia katika utaratibu huo. Walmuakaluna bilmaut, na wengine wamepewa jukumu la umauti, kuna malakul maut. Walmuakaluna bilarham, walmuakaluna biljannati wannar wa ghairi dhalika. Haya ni baadhi ya majukumu ya malaika. Ina maana kuamini malaika, uamini hivyo, kuwa na vipengele hivi ambavyo tunavyoelezea. Na hivyo hivyo baadhi na malaika wametajwa kwa majina yao, ikiwa kiongozi wa malaika ni Jibril alayhi salam, wa unaka Mikail wa Israfil wa Munkar wa Nakir, ni katika min asma' ya malaika, min asma' al-malaika. Wadi hivyo basi alwaji wal imanu wa tasdiqi bi kulli ma jaa fil kitabi wa sunna min akhbari malaika, ili imani ya kuamini malaika hiyo imetimia, basi ni wajibu na ni jukumu la kila mmoja kuamini na kukubali kila kile ambacho kilichokuja katika Qur'an na sunna ikitolea maelezo kuhusu habari za malaika. Ama mtu ikiwa na shaka aliyakuwa kwamba jambo hilo limethibiti kwa hadithi sahiha au limethibiti katika Qur'an, yeye akawa na shaka, basi mtu huyo imani yake inakuwa na khalal, imani yake inakuwa na dosari. Anatakiwa aeleweshwe, asimamishiwe hujja, na atoke katika huko alipo aje katika upande wa sawasawa. Katika upande wa majina kuna tambihi ya maarufu sisi malakul maut, tumuita nani, Israeli, ili jina limethibiti katika Israeli yake, jina la Israeli limethibiti katika Israeli yake. Israeli yake ni atbarul mankula an bani Israeli wa khafatesh al-Yahud, ni habari zilizozakiliwa kutoka kwa ahlul kitabu, na hasa mayahudi katika habari zao, ngano zao za uongo kwa huko na pakawa, kuna habari za moja wapo ni kwamba jina ile Israeli, lakini lam yathbut jambo hili, neno hili au jina hili halijathibiti bidalili sahiha, haijathibiti kwa dalili sahihi. Kama haijathibiti kwa dalili sahihi, na haya ni katika mambo ya imani, basi haifai kuenda malakul maut kwamba ni Israeli, kitu hiki hakifai. Waliyo tulabu la ilmu wa ahlusunna wal jamaa salafiyun wajiepushe na haya, ni mazoea ambayo yameingia katika jamii yetu, hakitu jiepushe na kwa kujiepusha na kujenga mazoea ya kawaida, basi hali hii itaenda itabadilika, kwa sababu watu walizoea kuhadithiwa akhbari za kina Unju bin Unuq kifua basi misuli nondo menyolewaya, ambayo ni katika mambo ya Israeliyat. Kuna bwana mmoja akiitwa Unju bin Unuq misuli nondo menyolewaya, hadha khurafati, hizi ni khurafati walkadhubat walmunkarati, ishi hapa ni mambo isra, ni mambo ya kutunga, ni mambo ya ni akhbari za kutunga ambazo hazina dalili sahihi, ambayo inampasa Muislam kushikamana mambo ambayo yaliyokuja kwa dalili sahihi. Simefahamiana ama hizi tunazosikia kwa mashekhe humu wake, ndo tumezaliwa humu humu, tumekaa misikitini, tunasikia habari mbalimbali za kina Unju, za kina sijui qaumun jabarin wale sinani vurugu mechi zote hizi ni alkadhubati walkhuzabalati walmunkarati walkhurafati waluchafuati. Maana btahi hadha wadhi, hapa ndo tunapohimizana watu kusoma sana kuhusu kuvumbua ya mambo ya uongo uongo. Lakini maalafa kishadidi, baadhi ya vitabu vya tafsiri vimeyaweka haya pasi na kubainisha, ubaya wake ni pasi na kubainisha, lakini akiwekwa anataka kubainisha kwamba huu ni uongo, hizi khabari ni khabaru mawdhu'un almuqtalaq almasnu'u almansubu ila ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam au ila dini, kama ni uongo unanasibishwa katika dini. Kuna hakuna kitu jina ambalo limethibiti la malaika kuitwa Israili, kuitwa Israili wa malakul, ni malaika ambao wamepewa jukumu la kutoa roho. Naam, kwa haya ni mambo ambayo yanafungamana na iman ya kuamini malaika, ya kuamini malaika. Ilikuwa na hunaka bahith wahid kataba anil malaika, nadhani kitabu si kimeungua, iliungua katika bahthi kami kamil, ikielezea al malaika, malaika na ile ambayo inafungamana, ina maana ukielezea malaika kwa ujumla wao na hali yao kwa mujibu wa dalili moja kwa moja ya kuungana katika al-iman bil malaika, imani ya kuamini malaika. Yani si jambo, tunapozungumza malaika si jambo dogo, yani mtu akaliona ni jamaa, wengine wakaamua kuchora malaika, wamewachora kama sana sana fulani, si sawa sawa. Kwanza ni haram picha, kisha kwamba ni kazi, ni uongo. Vitu kama hivi nitakiwa vichanwe, mara aminkum munkaran ghayru biyadi, ondoe ondoe. Hii ni iman, ni jambo la iman katika mambo ambayo yanafanana aqida, ni mambo maghayibat. Sasa lazima yao yamethibiti kwa mujibu wa dalili, tena dalili iliyokuwa iliyokuwa sahihi. Kisha akaendelea akasema wa kutubihi, na kuamini vitabu, wa tasdiq wal iqrar bi kulli kitabin anzalahu Allahu ala rasulihi min rusulihi, at-tasdiq wal iqrar bi kulli kitabin anzalahu Allahu ala rasulihi min rusulihi, nikukubali na kukiri kwa kila kitabu ambacho alikiteremsha Allah tabaraka wa taala ala rasulihi, kwa mtume wake, min rusulihi, katika mitume wake. Na wa itiqadu annaha haqqun, na vile vile kuitakidi kwamba hivyo vitabu ni haki, hivyo vitabu nini, ni haki. Wa annaha kalamu Allahi ta'ala ghairu makhluqa, ni maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala, wala si nini, si makhluq kama yakafiruna ba'du kuddad, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na hajaumbwa. Na vitabu ni asma'ul kutub, kuna suhfi Ibrahim maruf wa az-zabur wa at-taurat wal injil wal qur'an, wal injil wal qur'an, hivi ni vitabu ambavyo vimepelekwa kwa, wamepewa mitume, mtume sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala amevishusha hivi, amewapa baadhi ya mitume wake. Na katika vitabu vyote cha mwisho Al-Qur'an Al-Muhaymin, Al-Qur'an Al-Muhaymin, ambacho chenyewe kina hukumu vyote vilivyotangulia, na vile vile kimefuta vyote vilivyotangulia, hukamilika Qur'an, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, ina maana kukamilika Qur'an, kamilika kutendwa Qur'an tayari, maana yake kama ni kukamilika kwa kitabu na kukamilisha na kukuta vyote vilivyotangulia, ambapo katika iman ni kuiamini Qur'an, ambapo Qur'an mimma yamtazu bihi al-Qur'an ala ghairihi min al-kutub as-sabiqa annahu yajibu al-iman bihi tafsilan, kwamba inapasa kuiamini Qur'ani kwa pamanuzi katika hali yake yote, kwa pamanuzi na kufanuzi, na vile vile inapasa kuamini akhbari zake zilizomo ndani ya Qur'an na kuzifanyia kazi, kufanyia kazi maagizo yote na maamrisho yote, na vile vile kujiepusha na makatazo yote. Hii ndio imani ya kuamini kitabu, kujiepusha na makatazo yote yaliyokuja, na vile vile wa annahu mu'jizatun qalida, aka Qur'ani ni mu'jiza wa kudumu ila antakuma saa, ni mu'jiza Qur'an, ni mu'jiza na kuonesha kwamba ni mu'jiza Qur'an. Waqad takaffala Allahu subhanahu wa ta'ala bihifdhihi wa salamatihi min at-tahrifi wat-tabdili wat-taghyiri, kwamba Allah tabaraka wa ta'ala amedhamini kidhamini Qur'an kwamba Qur'ani hii ataihifadhi pamoja na kuilinda isiingiwe na mikono ya waovu, mikono ya mafarisayo na wenye kubadilisha maneno ya Allah aliposema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu hafidhun, kwamba hakika yetu sisi tumeteremsha Qur'an na sisi hiyo Qur'an ni wenye kufanya nini, ni wenye kuilinda. Kwa Qur'an haijaingia tabdil wala taharif wala kama ilivyokuwa fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ikawa imetimilizwa basi maujudi mpaka leo hii ndio tuko nayo hii Qur'an ambayo kamili iko katika msahafu na wengine, na baadhi ya aya zake zimeandikwa sehemu mbalimbali ikitumika kama ni ushahidi wa jambo kadha wa kadha wa kadha. Wale ndakiwa hivyo na hivyo hivyo. Qala Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, Sheikh Uthaymeen yakielezea Qur'an anasema li annahu sayabqa hujja ala al-khalqi ajma'ina ila yawmil qiyama, kwamba hii Qur'ani itabakia kuwa ni hujja sawa kwa viumbe wote ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Kwa Qur'an itabakia kuwa ni hivyo na imehifadhiwa, na mnaona leo hii kila wanapojaribu Qur'ani kubadilisha basi mbinu hizo zitawavumbuliwa na watoto wadogo ambao wamehifadhi Qur'an, kila atakapojaribu hawezi. Kwa sababu gani? Allah takaffala bihifdhihi, kwamba Allah amedhamini kuihifadhi Qur'ani, hawezi mtu akaya Qur'ani akaibadilisha. Tunaona hata Shia Rafidha, Shia Rafidha baada ya kuona mpango wao ni aibu kwa dunia kwa ujumla, wanajaribu kuficha, licha wakifundishana katika masinagogi yao, wanaelezana kuhusu upungufu wa Qur'an wa ghairi dhalika, lakini wakitoka mbele za wanaume wenzao wanaogopa kuyasema wazi. Kwa nini? Sababu ni aibu dunia nzima, kufar wal muslimun, kwamba wanajua kwamba Qur'an iko kamili. Mustashriqun wameshindwa. Mustashriqun wanachokifanya ni kutafsiri Qur'an kinyume bimuradi Allah ta'ala, wanaitafsiri Qur'ani kinyume na makusudio aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo pale sisi tukawa tunakazania na kama walivyokazania wale waliopita, na kwamba kitabu wa sunna bifahami, kitabu wa sunna bifahami salafu salih. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna watu wanatafsiri Qur'an lakini kwa morali wao wanaoutaka, na kuna watu wanasherehesha hadithi kwa morali wao, yani wanapindisha na kunyongoota ile njia kwa makusudio yao wafikie ule mradi wao. Ndio leo tushangae ukaenda katika miji ya baadhi ya miji ya Warabuni na miji ya Ulaya na Amerika, utakuta maprofesa, yani mtu bingwa sawa, profesa katika tafsiri ya Qur'an, lakinahu yahudiyun, ni yahudi khinzir qirdu, lakini ni bingwa tena laala yahfadhu kutuba tafasir, sinifahamiana. Lakini hawa wameitwa mustashriqun, walikuja kusoma katika miji ya Kiislamu, wakasoma ilmu sharia, wakarejea kwao limuradi madha at-tahrif wa tashwih al-islam, kuharibu na kuvuruga Uislamu wanafanya. Lakini Qur'ani kama Qur'ani kuitia chochote au kupunguza chochote wameshindwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameidhamini kuilinda hii iwe salama mpaka pale ambapo alipokadiria Allah bihaladana singine ila yaumil qiyama. Naam, al-iman bil kutub, kuamini vitabu. Elezea kitabu cha mwisho ni Qur'an. Wapo hii ndakiwa tuhifadhiwe, tukiwa ifanywe murajaa na isomeshwe tufahamu, na watu nasoma elimu mbalimbali za lugha na hivi kwa ajili ya kuhudumia Qur'an, kwa ajili ya kuhudumia Qur'an al-Karim. Na wakati tulivyosema ni mujiza al-imanu bil-rusul, imani ya kuamini mitume. Al-imanu bil-rusul, kuamini mitume, ambayo nayo inafungamana kwa anna Allah ta'ala ba'atha ila khalqihi rusula, Allah subhanahu wa ta'ala amepeleka kwa viumbe wake mitume, mubashirina wa mundhirina li alla yakuna linnas ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, kwamba hawa ni wenye kubashiria kheri kwa wale wenye kufanya mema, na hivyo hivyo ni waonyaji, kuwaonya wale wenye kufanya maasi na maovu, ili watu wasije na baadaye wakawa na hoja baada ya kuwa wameletewa mitume. Aitwa mitume ili waje wafungulie, wafunulie na wawe ni hoja dhidi yao. Kwa maana hiyo basi, katika imanu bil-rusul, al-imanu anna jami'a ar-rusul basharun makhluqun walaysa lahum khasa'is ar-rububiyyah, kuamini kwamba mitume wote ni watu walioumbwa, na vile vile laysa lahum min khasa'is ar-rububiyyah, hawana wao khususia wote wa kiungu. Mitume hawana khususia jambo lolote la kiungu kwa wao, bali ni wameumbwa. Kwa hiyo ndio mtu aamini hivyo, asichukue sifa za Allah tabaraka wa taala khususia lillahi tabaraka wa taala akazipeleka kwa mitume, itakuwa hapa hajakaa sawa sawa katika swala la kuamini mitume. Na vile vile al-imanu bi annahum abidu min ibadillahi ta'ala akramahumullahu birrisala, kwamba hawa mitume ni waja miongoni mwa waja wa Allah azza wa jalla, ambao Allah tabaraka wa taala akramahum birrisala, amewakirimu wao, amewafadhilisha wao kwa utume, kwa kuwapa utume, lakini ni watu kama watu wengine. Sisi tumefahamiana. Walo ule ubora wao ni kwamba wao wamepewa utume. Allah tabaraka wa taala anasema tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira ala 'abdihi ala rasuli. Waliona kwamba mitume ni abid min ibadillahi, ni waja miongoni mwa waja wa Allah, hawana sifa ya nini, ya uungu. Kwenda kwa mtu aamini kuamini mitume hivyo. Na vile vile al-imanu birrusul anna Allah ta'ala khatama ar-risalati birrisalati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu, Allah tabaraka wa ta'ala amehitimisha utume kwa utume wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwenda kwa uamini hivyo, takiwa uamini hivyo kwamba mtume wa mwisho ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ama akaja mtu akadai kwamba yeye ni mtume, sio nakuwa na maana gani? Kwamba yeye ni kufuru, kama yule mtume mmoja kule anaitwa Ahmad Mirza Ghulam, mtume teja kafia chooni, kuna kitu kinaitwa dini ya Wakadiani, ishakufa, ni kufar, haulai kufar, wala hakuna shaka wala nini kwamba ni kufar. Kwa sababu gani? Kwa nini kafiri? Kwa msingi huu, kwamba katika imanu birrusul ni kwamini kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio mtume wa mwisho. Ina maana ukiamini kuna mtume mwingine baada ya Muhammad, wewe unaingia katika kufuru, unaonywa tatabu, unatakiwa utubie. Naomba utubie, wa illa fi sharia, kama imeshindikana basi unakufurishwa moja kwa moja, fulanun kafir annahu da'a an-nubuwwa, kwa sababu amedai utume. Nimefahamiana na hili swala kule utume, sio kama jambo ambalo litaisha itaendelea. Mmeona Ahmad Mirza huko Ghulam nani sijui huko kawakadai utume, kuna sijui wanatume wao wanadai, kuna mwingine anapita anadai yeye mtume nani Iliasi nani ana, kuna mtu anadai utume anaitwa nani Hamza nani sijui labda Iliasa, yeye anadai Iliasa. Unaona kama mtu alikunywa sijui alikunywa togwa sijui kunyagi tunajua inakuwaje. Ukimwangaa na mtu kabisa amekumbwa na bablasi, hizi bablasi hizi tuja kuelezea siku moja hizi bablasi. Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu al-khalifatul mulham alikuwa kiitwa kesi, na vile Allah tabaraka wa ta'ala alipompa taufiki, ikimwangalia mtu anaona kabisa huyu bablasi tayari bablasi anamchezea. Sasa alikuwa na adhabu tofauti tofauti wa kila mtu. Kuna wengine alikuwa anawatia kisimani, anawatia kisimaji kisimani maji ya kiuno mpaka asubuhi, unaingizwa baada ya isha mpaka asubuhi maji ya kiuno, ukikaa chini unayanywa ukisimama sasa sita kwae mpaka useme bablasi yako aruke. Sasa bablasi kana umechoka na karibia kukata roho anakimbia, ndio anarudi katika hali ya kawaida. Wengine walikuwa viaruki ya bakora za kichwa, ikipigwa mikwaju miwili pia bablasi fiu anakimbia. Sasa bablasi wako satulie tu mpaka adai utume. Sasa kuna bablasi wengine wakudai masuhaba, mtu adai usuhaba India huko inaye sababu mtume, sababu mtume anapiga nachi. Sasa hizi ni khurafati, Allahu akbar, na hizi ni kufuru. Wadhi ya ikhwan, fara katika iman ya kuamini na mambo, baadhi ya mambo yanafungamana na kuamini muumini au kuamini mitume ni kwamba al-imanu anna Allah ta'ala khatama ar-risalat bir-rimali sallallahu alayhi wa sallam. Waamini hivyo, fa hakuna atakayekuja tena mwingine. Mtu yote akitokea kwa mtume, mnajua ndugu yetu mgonjwa, fungeni kamba mumtafutie tiba. Wazi, na vile vile kwamba hakuna mtume baada yake. Na na katika nafungamana na hii basi, bi annahu lahu ashabun amanu bihi wa nasaruhu wa azaruhu fattabauhu, na Muhammad sallallahu alaihi wasallam nao ana masahaba. Masahaba hawa walimuamini, walipomuamini hawa masahaba kisha wakamnusuru katika hali zote, na wakampa nguvu, wakawa naye bega kwa bega katika kupeleka mbele dini ya Allah, bega kwa bega katika jihadu fi sabilillah. Kwa hiyo alikuwa na masahaba, ama mtu akaja sasa kuwasema na kuwaponda masahaba, huyu anataka kuenda kuponda shakhsiyati nabii sallallahu alaihi wasallam, ile nafasi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ina maana mtume sallama kama vile alikuwa peke yake, au mtume sallama ali watu wote alikuwa na watu makhaini majambazi majambazi tu. Hapo hii ni dosari, na maana ndio maulama wale ambao wanawatukana masahaba, wanawalani masahaba, kafaruhu, umekufurisha. Limadha? Liannahum yasubuna sahaba, wanawatukana masahaba. Kwa sababu inaingia katika kipengele cha al-imanu birrusul, imani ya kuamini mitume. Tunamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye yeye ni wa kwisho, na baada yake hakuna mtume sallam, na yeye alikuwa na watu, kuna watu ahlu baitihi, kuna zaujati, kuna ashabihi, watu alikuwa nao. Kulu masahaba kwenda kuwatia twani ni kujaribu kutia twani katika imanu birrusul, kwa mtume sallam alikuwa akiambatana na watu tu fulani fulani tu hivi, eh, majambazi majambazi na hivi. Maelezo yake katika masahaba maarufu na jazakumullahu khaira duaat katika falazima la kubainisha hili. Kisha al-iman bil yawm al-akhir, al-iman bil yawm al-akhir wa huwa yawm al-qiyama alladhi la yawm ba'da yawm yub'athu an-nasi ila tariq ila tariqaini, ni siku ambayo hakuna siku baada ya siku hii, siku ambayo watu watafufuliwa na watakufufuliwa watakuwa katika makundi mawili, fariqun fil janna fariqun fin nar. Omba Allah tabaraka wa ta'ala jalie kuwa ni watu wa peponi. Omba kuna kundi la watu wa peponi na kundi la watu wa motoni, na ina majina. Yakulu sallallahu alayhi wa sallam, man mata faqad iqamat qiyamatu, kama qala sallallahu alayhi wa sallam, yule atakayekufa basi kiyama chake kimesimama. Kuladi wa kuamini al-imanu bil yawmi al-akhiri, wada kuamini hayatu al-barzakhia, maisha ya kaburini, maisha ya kaburini ambapo kuna naimuha na adhabu, kaburi ima rawda min riyadhi al-janna wa ima hufra min hufriyati an-nar kama thabata dhalika. Na vile vile kuamini al-iman bil mawazini tuda yawm al-qiyama, kuamini mizani ambayo itakuja kuja kupima amali za waja siku ya kiyama. Al-iman bi hawdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kuamini hawdi la mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-iman bi shafa'ati al-uzma li rasulillah sallallahu alayhi wasallam khasatan. Al-iman bi siratil mansub ala jahannam yamurru an-nasu alayhi ala qadri a'malihim, wakona iman ya shafaa kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam atapewa kutana na sahaba Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab msikitini Madina, ambapo walipouliza swali linalofungamana kutokana na hali iliyozuka kwao ya baadhi ya watu kuzungumzia kadari, kule wakawa wamekuja kuuliza kwa sahaba. Alipouliza sahaba Abdullah ibn Umar akaelezea kwamba yeye alimsikia baba yake ambaye ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ikisema, kisha ndio akaleta siyaku yote ya hadithi hii sehemu aliyokuwa akikusudia baada ya ile swali ni sehemu hii, al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi. Tumeelezea mengi katika darasa iliyopita, na imani bil qadari ina maratib, maulama akielezea ina maratibu nne. إيمان بالقدر إن مرتب النه. مرتبة الأولى العلم، يعني الإيمان بأن الله بكل شيء عليم، الإيمان بأن الله بكل شيء عليم. نبيل بيلة الكتابة، الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. Kuamini kwamba Allah tabaraka wa taala ameandika fi lawhi al-mahfuzi ma huwa qa'i ila yawm al-qiyama, yote yale yatakayokuwa mpaka siku ya kiyama. Al-mashi'a, al-iman bi anna Allah qad sha'a kulla ma fi as-samawati wal-ardhi la yakunu shay'un illa bi mashi'atihi, kwamba Allah, kuamini kwamba Allah tabaraka wa taala ametaka kufanyika kwa yale yote yaliyopo mbinguni na ardhini. La yakunu shay'in illa bimashiatihi, akipatikani chochote akiwi chochote isipokuwa kwa utashi wake Allah tabaraka wa taala. Ma shaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, kila chotaka Allah tabaraka wa taala huwa na kile asichotaka hakiwi, chochote kile hakiwi. Kisha na mwisho ni kwamba al-khalq, الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء كل شيء وهو على كل شيء وكيل, kwamba yeye ndiye mwenye kuumba kila kitu na yeye ni mlinzi wa kila kitu. Kwa hizi maratibi nne ni maratibi za qadar, nazo vile vile zina maelezo mengi, lakini watu warejee fi babihi katika mlango wa kadari alulama wamefasiri kwa wameelezea kwa upana zaidi. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala, fakullu ma yakumu bihi alibadu min akwali au afali au maturukin fahiya maalumatun lillahi maktubatun indahu wallahu ta'ala kashaaha wa khalaqaha walakinana maa dhalika nu'minu bi anna Allah ta'ala ja'ala lil'abdi ikhtiyaran wa kuduratan bihima yakunu alfi'l. Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala alipokuwa sherehesha hadithi hii katika eneo hili anasema ma tasarrufi qalila fa kullu ma yaqumu bihi al-ibad, kila yale ambayo yanayofanywa na waja min aqwali au af'ali au matruki, katika matamko au matendo au kuacha, fahiya ma'lumatun lillahi, basi hayo yanafahamika kwa Allah tabarak wa taala, maktubatun indahu, ni yenye kuandikwa kwake Allah tabarak wa taala, fahfudhi wallahu ta'ala qad sha'a wa khalaqaha, Allah ametaka na ameyaumba hayo. Ndio zikapatikana, ndo ikijumlisha zile maratibi nne tulizozielezea. Walakinana ma'a dhalika, lakini sisi pamoja na hayo yote nu'minu, tunaamini bi anna Allah ta'ala, kwamba Allah mtukufu ja'ala lil'abdi ikhtiyara, amemjalia mja kuwa na ikhtiyari, kuwa na uchaguzi, wa kudratan, na uwezo wa kufanya jambo, basi bihima, kwa hivyo vitu viwili ikhtiyari wa kudura, yakunu alfi'l, ndipo inapatikana matendo na utendaji. Ina maana haya mambo yote Allah ameyapangilia, lakini vile vile Allah tabaraka wa taala amempa nafasi mja ya mambo ya ikhtiyari, kuchagua kama utachagua kuingia msikitini au hautoingia msikitini, utachagua kuwa talib ilmi au hautochagua, ni mwenyewe, si tunafahamiana, utachagua kuwa kibaka au hautochagua. Ina maana ni ikhtiari ya mtu, isije mtu imepatikana fi ahli sahaba fi ahli Umar, bwana mmoja ameiba, alipoiba alipokamatwa, vipi mahukumoka tu mkono asa, jamani mimi nimeiba kwa kadari ya Allah, nimeiba kwa kadari, kadari ya Allah, ina maana kadari ya sio, akaambiwa na sisi tunakata mkono kwa kadari ya Allah, wewe umeiba kwa kadari ya Allah na sisi tunakata mkono kwa kadari, kadavalio kadari plus kadari izigo kadari akakatwa mkono. Yani utaka kusema kwamba yani yeye hakupewa ile na uwezo, kwamba kama vile amepelekwa pelekwa tu, kama tunapokuwa mathalan tunapokuwa mtu anapotaka kwenda haja, sawa, mtu anapomjia usingizi, hizi hazina ikhtiari, kija usingizi wewe ulale tu, sawa, kija anataka haja lazima uende haja tu, hamna namna. Lakini kuna mengine unaenda kuiba, unaenda kuiba mwenyewe, mtu akuja msikitini kuswali mwenyewe kwa ikhtiari yake, si tumefahamiana? Na ina maana kwa ile ikhtiari ndio watu watapata, watalipwa yale matendo wanayofanya. Ni mlango mpana na mrefu, lakini ni katika kuamini katika miongoni mwa iman, nguzo za iman sita. Fakbina nisa na faqal fa akhbirna ni ihsan qal an ta'budu Allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yule bwana akamwambia Mtume sallam, nifahamishe kuhusu ihsan. Mtume sallam akamjibu akamwambia, an ta'budu Allaha ka annaka tarahu, mwabudu Allah kama vile unamuona, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ikiwa wewe umuoni basi hakika yake yeye anafanya nini, anakuona. Ika Allah tabaraka wa taala anakuona, maana kwamba ufanye ibada katika hali ya ubora zaidi. Qala Sheikh al-Abbari hafidhahu Allah taala, al-ihsanu على الدرجات ودونه درجة الإيمان ودون ذلك درجة الإسلام. وما إحساني ni daraja ya juu, chini yake kuna daraja ya imani, na chini ya hiyo imani kuna daraja ya Uislamu. Ina maana al-Islam thumma al-iman thumma ihsan kama jaa fil hadith. Fa kullu muhsinin mu'minun muslimun, kila aliyekuwa na ihsan ama ya'budu Allah ka'annahu yarahu fa in lam yakun yarahu fa innahu yara, basi huyo ni mu'minu muslimun, ni mu'mini na ni muislamu. Walaysa kullu muslimin mu'minan muhsinan, sio kwamba kila muislamu ni mu'mini na ni muhsin. Na mambo za kuwa ni muislamu lakini ile imani bado haja takiri fi qalbihi, na vile vile bado haja ingia daraja ya uislamu, lakini mtu anapokuwa na ihsan, ina maana basi huyo ni mu'min wa muslim, amekusanya vyote hivi vitatu. Kwa ubora na daraja na fadhila ya ihsan, an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, kumwabudu Allah kama vile unamuona, na ikiwa wewe umuoni basi hakika yake yo Allah azza wa jalla yaraka, anakuona. Wazi maana yake kwamba ibada zako zibe katika hali ikhlasan, zikiwafikiana na mutaba'ati rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. نعم اقرأ. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينه دينكم. رواه مسلم. قال فأخبرني الساعة. قال هذا الرجل فأخبرني الساعة, nifahamishe kuhusu kiyama, kiyama lini itakuwaje na hivi nifahamishe kuhusu kiyama. Faqala sallallahu alayhi wasallam man mas'ul anha bi a'la min as-sa'il, hakuwa yule mwenye kuulizwa juu ya kiyama anajua zaidi kuhusu kiyama kuliko yule muulizaji. Man mas'ul anha bi a'la min as-sa'il, hakuwa yule muulizwa al-mas'ul anha bi a'la min as-sa'il, as-sa'il wa ar-rajul alladhi jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi وسلم. قيامة هي قيامة. قد ثبتني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند أبي داود رضي الله عنه تعالى عليه أنه قال خير يوم طلعت عليه فيه شمس يوم الجمعة, في كبورة أم بسكو إلي شمزي ونجوة نسكو يا جمعة أكالي زيان بمين كسانا ونمتومي سلم نقد كهاي وكثيمة وفيه تقوم الساعة نسكو يا جمعة قيامة كتسمامة Kiyama kitasimama siku ya Ijumaa. Ijumaa gani? Ya mwaka gani? Allahu a'lam. Lakini katika huu mtiririko wa wiki, mtiririko wa masiku haya, masiku saba ya wiki, sawa, ina maana kiyama kitakuja kusimama siku ya Ijumaa. Kiyama ya kusimama siku ya Ijumaa katika ya masiku saba, masiku ya wiki, kama ثبت ذلك في هذا الحديث عند أبي داود السيستاني رحمه الله تعالى عليه. نا كونش كم بفضل نا ببورا وسيكوهي نا وكاونا مجي منجي يا وإسلام بسيكوهي ودوها كسيشا سانا مبيا خيري وسببو كان اعتقاد يا ويتاكيدي كم وفيه تقوم الساعة. وقوله فأخبرني عن أماراتها, قال أن تد الأمة ربتها, نفهميشي قوسو Mtume salama alipoulizwa kuhusu kiyama akajibu mal masula ana bi ala min asaid, hakuwa mwenye kuulizwa kuhusu kiyama mwenye ujuzi zaidi kuliko yule muulizaji. Ina maana kwamba hakujua Mtume salama, hajui Mtume salama kuhusu kiyama lini, licha kwamba itakuwa ni siku ya Ijumaa, lakini Ijumaa ya mwaka gani? Sawa, inna Allah indahu ilmu saa, ilmu ya kiyama iko kwa Allah tabaraka wa taala. Ha, alipomjibu hivi yule bwana akasema fa akhbirni ana amaratiha, nifahamishe kuhusu alama za kiyama. Fa akhbirni an amaratiha, qal an tajal amatu rabbataha, kwamba hizo alama zake ni mjakazi kumzaa bwana wake, antadala ama tarabataha, mjakazi kumzaa nani? Kumzaa bwana wake. Hapa kulina alama nyingi za kiyama, tushaje baadhi tu ambazo zimeelezewa na sivyo, na dalili minha khuruji shamsi min magharibiha, jua kuchomoza upande wa magharibi. Tuna siku jua limechomoza upande wa magharibi, sijui za kiyama hicho kinakaribia. Vile vile khuruji dajjal, wa khuruji ajuj wa majuj, wa nuzul Isa bin Maryam, teremka Isa bin Maryam, ambapo ni katika alama miongoni mwa alama za kiyama zinathibiti kwa mujibu wa dalili, na zingine ndio hizi ambazo zimeelezewa katika hadithi hii. Akaendelea akasema, antadida la amatu rabbataha, ni mjakazi kumzaa bwana wake. Katika ibara hii maulama wametafsiri katika tafsiri zaidi ya tatu, lakini iliyokuwa kwa tumechagua hiya kusra bitagwiri lahwali wa husuli uquqi min alauladi walabai walummahat, ni kupatikana uwasi kwa wazazi, watoto kuwafanyia uwasi wazazi wao, mama zao na baba zao, na kufikia wazazi, watoto kuwa kama mabwana na wazazi kuwa kama watwana. Hii ni moja, lakini ingine ni kwamba ile hali wale wajakazi baada ya kulala na akazaa mtoto, yule mtoto baadaye anakuwa anja kumrithi baba yake, kija kumrithi baba yake anakuwa ndio bwana mmiliki wa yule wa ile mali ya bwana wake ya baba yake. Kwa hiyo inakuwa kama vile amekuwa ni bwana wa yule mjakazi, amekuwa bwana wa yule mjakazi. Lakini alimuhimu kwamba ni kubwa ni hali ya uasi na uovu wa watoto kwa wazazi wao. Akaendelea Mtume sallam akasema, wa antara alhufatu antara alhufatu alurata alalata, kuwaona watembea peku watembea peku, watembea tupu, walovaa midabwada, viraka, alalat mafukara, fukara, ria asha, wachunga mbuzi wachunga mbuzi, ana kitu, yatatawaluna fil bunyan, wanashindana katika majengo, wanashindana katika majengo, basi ni katika alama za kiyama na hilo limetokea, kade waka limetokea kuna watu wamekuja katika nchi hii, katika miji hii, wakiwa na kaptula, hawajui kuvaa suruali, wanavaa kaptula na viatu vyao vya nini, vya matairi, tumefahamiana, lakini wamekwenda wanaonekana kabisa asha, ikipita mbele kama beberu wanavunuka. Lakini hivi ninavyozungumza, yatatawaluna fil bunyani, hamjaona shababu, lakini watu wazima wamewaona. Watu wazima fanya nini? Wamewaona. Allahu akbar. Nasallu Allah assalama. Fakala thumman talaqa, kisha bwana akaenda zake. Falabistu mariyan, nikakaa kitambo kidogo. Thumma qala, kisha akasema Mtume sala, ya Umar, ewe Umar, atadiri mani sa'il, unamjua yule muulizaji? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, nikasema Allah na mtume wake ndio anamjua. Qala fa innahu Jibril atakum liyuallimakum dinakum, maka yake yule aliyekuja yule ni Jibrili, amekujieni liyuallimakum dina, ili au yuallimukum dinakum, afundishe dinakum, afundisheni dini yenu. Fa yule rajulu alladhi tala alayhim, alikuwa ni nani? Ni Jibril, alikuwa ni Jibril alayhi salam. Wajaa fi baadhi riwayati annahu akhbara Umar ba'da thalathati ayyam, katika baadhi riwaya imekuja kwamba Mtume sallama alimwambia alimuuliza maneno haya Umar baada ya siku tatu alimuuliza maneno haya, akasema falabistu mjian. Lakini imekuja fi sahihi Muslim, katika riwaya ya inda sahihi Muslim, thumma adbara ar-rajulu, kisha yule bwana akaenda zake. Yule muulizaji baada kumaliza kuuliza adbara akaenda zake, sawa. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, ruddu alayya ar-rajul, nirudishieni huyo mtu, nendeni mkamlete, mwambie arudi. Ruddu alayya ar-rajul, sawa. Fa akhadhu yarudduhu falam yarahu, wakatoka ili wamrudishe hawakumuona. Ile bwana alipotoka msikitini hakuonekana tena. Sisi tuko pamoja hapo, falam yarahu shay'a. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hadha jibril jaa liyuallima an-nasa dinahum, huyu ni Jibril amekuja wafundishe wao, ili kuwafundisha watu dini yao. Sasa ukiangalia maneno haya ya Mtume sallam katika baadhi ya riwaya na vile vile hii ya Umar bin Khattab radhiallahu anhu, kwamba siku tatu Mtume sallam akamuuliza atajiri man Israil, faqala Allahu wa rasuluhu a'lam, faqala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Inakuwaje kwamba Umar sadi kwa yani? Inaonekana hapa Umar bin Khattab radhiallahu anhu, baada ya bwana kutoka na watu kwa wametumwa watoke wamfuate yule bwana, Umar naye akatoka akaenda zake. Umar naye akafanya nini? Akatoka akaenda zake. Watu walirejea baadaye, kurejea kwa Mtume sallam kumwambia bwana tumemkosa, Umar hakuwepo. Mtume sallam pale akawaambia ndio haya aliyowaambia, akamwambia hadha Jibril jaa liyuallima an-nasa dinahum. Kisha baada ya siku tatu alipokutana na Umar, Mtume sallam alikuwa na Umar, akamwita sababu hakuwepo siku ile baada ya kuondoka pale. Akamwita akamwambia Umar, atajili man Israil? Faqala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala innahu Jibril atakum liyuallimakum dinakum. Kwa hadithi hii kwa jumla tumeona katika ibara ya mwisho ni hadithi iliyobeba dini, ni mambo ya msingi, na hasa sisi masalafi katika upande huu kwanza wa tukiatilia umuhimu masala ya aqida, na tumeona aqida inazunguka sana zaidi hapa katika arkanul imani sita, na makundi mengi yamepotea na tunayasema vibaya, na mengine tunabidiisha na ingine kwamba wale makulati wanakuwa ni kufar kwa sababu ya upande wa arkanul imani sita, huona kwamba hadithi hii imebeba dini. Imebeba kitu gani? Imebeba dini. Hivyo hivyo ahamiyatuddin, umuhimu wa dini. Allah tabaraka wa taala arsala Jibrila alayhi salam, Allah amemtuma Jibril alayhi salam atoke huko alikotoka, alikotumwa na Allah tabaraka wa taala, kuja akajibadilisha katika umbile la kibinadamu kwa uwezo aliopewa na Allah tabaraka wa taala, kisha akafika akaleta kaja kufundisha dini. Ahamiyatuddin, kwa umuhimu wa ilmu shari'i, umuhimu wa elimu ya kisheria. Jibril ametumwa na Allah aje afundishe nini? Aje afundishe dini. Kwa sababu gani? Kwa sababu elimu ya dini ni elimu ya kufundishwa. Elimu ya vitu vingine ni elimu ambayo watu wako nayo. Elimu ya mazingira watu wako nayo elimu hiyo kwa mujibu wa yale mazingira yanayozunguka, lakini elimu ya dini ni elimu lazima kuwe na watu, mitume wametumwa, vile vile malaika kama hivi Jibril ametumwa kuja kuwafundisha watu dini. Ahamiyatuddin, je, mwanao anasoma dini ambayo dini hiyo Allah amemtuma Jibril? Jibril kaja katika umbile la kibinadamu ili watu waifahamu dini, na mtume anasilisha ma huwa al-afdal, nini bora zaidi kati ya ilmu shar'i na wa ghairihi, kipi kilichokuwa bora kwa mujibu wa hadithi na dalili nyingine? Hakuna jawabu lingine isipokuwa ni moja tu, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam.